waaw kii ñaari gumba la woon quoi benn jour ni doon kenn ki Lebaso tudd keneen ki Ibra benn jour ñu dox nii rek benn vendredi ñu demoon yelwaan amuñu daara jour boobu ñu doon ñibbi quoi rek ñu dox nii rek rek Ibra am lu mu daj quoi ci suuf rek ne waa Libas am na lu ma daj ci suuf de rek Libas ne quoi mais faral loola la rek Ibra nii làmbatu rek daj benn affaire quoi rek ne ah kii dafa mel ni dafa niroog mbiib de mu ne ko mbiib waay waay sànni li yow lii doyal ñu ko dara rek mu ne ah kon gan dem rek bàyyi ma mbiib rek si yoon bi comme ça ñu def musique rek Ibra commencé rek ne piip mu defee piip rek benn bët bi tas ubbeeku rek mu ne Libas non sama bët bi gis na benn bët bi gis na instant maa ngi gis boy maa lay gis non am mbiibal mbiibal am Libas jël mbiib bi mbiib rek benn bëtam bi ne taas ubbeeku waaye rek ñu kontaan rek Ibra nekk non boy jomma boy jomma ma ubbi sama beneen bët jomma rek Ibra jël beneen mbiib rek beneen bët bi ne taas ubbeeku la la nii rek ne non boy sama ñaari bët yaa ngi ubbeeku rek mu nekk boy rek mu ne am Libas boy am ubbi sa beneen bët bi Libas jël rek mbiib rek bëtam yi ne taas ubbeeku rek ne non gaay kontaan boy non boy rek waay ni kontaane ni Ibra noppi quoi Libas mi ngi kontaan be mais Ibra moom dafa noppi rek quoi waxatul dara rek Libas da nga mais yow mais yow lan la sa bët yaa ngi gis gaa ni yow tey ji gaa yàlla xewal ñu lii du kontaan rek Ibra nag non boy des na quoi man li may gis leerul war na gën a mën a leer lii quoi rek Libas nag boy bàyyi li ngay def boy ñu dem waay boy lii gaa li ñu am lii xam rek mënuñu ko am ñu dem rek Ibra nag non damay mbiib quoi pour mu gën a leer jom rek Ibra Libas nag waaw ok demal li mbiibal waxoon naa ko de Ibra dafa mbiib rek ñaari bëti tëju rek mu ne ñaa boy gën na leer boy non boy te Libas mu koy gis de Libas mu koy gis ñaari bëti yaa ngi tëju de rek mu ne Libas boy am mbiibal boy affaire gën na leer Libas nag boy mbiibuma quoi rek Ibra nekk mais yow xam nga di nga mbiib Libas nag boy mbiibuma quoi ñu nekk foofu mbiibal duma mbiib mbiibal duma mbiib rek gars yi dem gendarmerie quoi te ñu ne gendarmerie waaw man daal ñun ki daal dem gendarme ne eh laan joteen mu ne ko man daal dama doon dañ forme na mu expliqué quoi rek gendarme na mbiib bi rek mbiib baa ngi rek gendarme jël mbiib bi rek mbiib mu mbiibee rek bëti tëju rek mu ne ana Libas xam nga di nga mbiib